япшыкӏо енэрэшъ. Шъузабэмрэ шъыпхъагъэзимыӏэ хьакумышӏэмрэ яхьылӏэгъагъэзэпэтхыдэр. Итанэ игъо гурыкӏохэм агуамакӏодэу тхьаймэлъэӏухэ зэпытыным пае Иисус зэгъэзэпэтхыдэ афиӏотагъ. Мыщ фэдэ къыӏуагъ. Тхьами щымышъынэу цӏыфхэми ащымыукӏытэу хьакумышӏэ горэ къалэ горэм дэсыгъ. Акъэлэ дэдэм зы шъузабэ гори дэсыгъ. Сидэогъу сифэшъуашъэр къысигъэт ыӏозэ хьакумышӏэм ыдэжь къэкӏозэпытыщтыгъ. Бэрэ хьакумышӏэм шъузабэр зыкӏэлъэӏурэ фидэӏэп. Етӏанэ зэриӏожьыгъ. Тхьам сыщымышынэми цӏыфхэм сащымыукӏытэми сэ шъхьамыгъэу зэпытыным пае мы шъузаби мы фэшъуашъэ езгъэгъотын. Арымырмэ къысфэчъэ зэпытызэ зысигъэгъэпсэфыщтэп. Етӏанэ зиузхьаным ыӏуагъ. Шъыпхъагъэ зимыӏэ хьакумышӏэм ыӏорэр зэхэшъоха. Тхьам ешъхьэхыгъэ цӏыфхэу чэщи мафи лъэшэу къелъэӏухэрэм яфэшъуашъэ аригъэгъотынба? Яфэшъуашъэ аригъэгъотыным бэрэ ригъэжэщтха? Сэшъо сэӏо. Ахэмэ яфэшъуашъэ псынкӏэу аригъэгъотыщт. Ау цӏыф лъэпкъым ыкъо мы дунаим къызыкӏожькӏэ шӏошъхъуныгъэ зиӏэхэр щыгъотыщтха. Фарисеймрэ хьакъулэхьахъщэр хэзыхырэ лӏымрэ яхьылӏэгъэгъэзэпэтхыдэр. Ащ нэмыкӏэу ежьхэм шъыпхъагъэ яӏэу зыщыгугъыжьхэу нэмыкӏхэр зэзымыпэсрэ цӏыф заулэм Иисус мыгъэзэпэтхыдэр къафиӏотагъ. Нэбгыритӏу тхьам елъэӏунхэу тхьам иунэшхо кӏуагъэх. Зыр фарисейхэм ащыщыгъ, адрэр хьакъулэхьахъщэр хэзыхырэм ащыщыгъ. Фарисейр ащ дэжьым щытэу ыгукӏэ мырэщэу тхьам елъэӏущтыгъ. Адрэ цӏыфхэу хъунчӏакӏохэми бзэджашӏэхэми зинэ зышӏэхэрэми модэ щыт хьакъулэхьахъщэр хэзыхырэми сэ сызэрэфэмыдэм пае щытхъу пфэсэшӏэ ситхь. Сэ тхьамафэ къэс мэфитӏо сэнэкӏы, федэ згъотхэм ипшӏанэ тхьам пае сэты. Ау хьакъулэхьахъщэр хэзыхырэр чыжьэу къэуцугъэу ынэхэмкӏэ уашъом дэплъыенэ фэмыеу бгъогу еозэ тхьам елъэӏущтыгъ ситхь. Сэ псэкӏот зышӏэрэ цӏыфым гукӏэу къысфэшӏ. Сэшъо сэӏо. Адрэ лӏым фэмыдэу мылӏым тхьамкӏэ шъыпхъагъэ иӏэу ыдэжь кӏожьыгъэ. Сыда пӏомэ хэти зышъхьэ зыгъэиныжьрэр тхьам ыгъэцӏыкӏущт, ежьышъхьэ зыгъэцӏыкӏужьрэри тхьам ыгъэиныщт. Иисусрэ сабыйхэмрэ. Етӏанэ цӏыфхэм сабыйхэр Иисус къыфащагъэх тхьам нэшӏу къащыфэным пае Иисус ахэм атеӏэбэнэу. Ау игъо гурыкӏохэрэм ар залъэгъум афэдагъэп. Ау Иисус сабыйхэм къяджи къыӏуагъ. Сабыйхэр садэжь къэрэкӏох зи ашъумыӏоу, сыда пӏомэ ащ фэдэхэр тхьам итэтыгъошхо ыкӏэгъэкӏэтых. Шъыпхъэр шъосэӏо. Сабыйм тхьам итэтыгъошхо зэридэрэм фэдэу хэтми тхьам итэтыгъошхо зымыдэрэр атетыгъошхомэ ыкӏэгъу чӏэхьащтэп. Тхьамэтэ баер. Зы тхьамэтэ горэ Иисус къеупчӏыгъ. Динэгъэ сэкӏодыгъ. Мыкӏодыжьын щыӏэныгъэ ахьышӏу къыслъысыным пае сыда сшӏэн фаер? Сыда дэгъукӏэ укъыкӏысаджэрэр? Риӏожьыгъ Иисус алӏым. Тхьам нэмыкӏэу зи дэгъу щыӏэп. Тхьам иунашъохэр осэх. Зинэ умышӏэ, цӏыф умыукӏ, умытыгъ, нэмыкӏ цӏыфхэм пцӏа темылъхь, уятэрэ уянэрэ лъэтэнэгъафэшӏ. Сикӏэлэу къыщегъэжьагъэу ахэр зэкӏэ сегъэцакӏэх, риӏожьыгъ адрэм. Ар Иисус зэхехым риӏуагъ. Жыри зыуищыкӏагъ. Уиӏэр зэкӏэ щэжьи ахъщэр тхьамкӏэхэм ят, джащыгъум уашъом мылъкушхо щыуиӏэ хъущт. Етӏанэ сэуж къырыкӏу. Адрэм ар зэхехым ыгу лъэшэу къеуагъ, сыда пӏомэ мылъкушхо иӏагъэти ары. Ау Иисус ащыгу къызэреорэ зелъэгъум къыӏуагъ. Мылъку зиӏэхэмкӏэ тхьам итэтыгъошхо ыкӏэгъу чӏэхьанхэу сыдэу къин. Баер тхьам итэтыгъошхо ыкӏэгъу чӏэхьаным нахьи махъшэр мэстаным икӏыныр нахь ӏэшӏэх. Ар зэхэзыхыгъэ цӏыфхэм къэӏуагъ. Арэщтэу щытмэ ежьым зимыгъэкӏодэу хэта зыкъэзгъэнэжьын зылъэкӏыщтыр? Цӏыфмэ ашӏэн амылъэкӏрэ тхьам ышӏэн елъэкӏи къыӏуагъ Иисус. Мо къэдаӏолъ къыӏуагъ Петрэ. Тэ тиӏэгъэпстэури къэдыгъани уауэуж тыкъырыкӏуагъ. Шъыпхъэр шъосэӏо, риӏожьыгъ Иисус. Хэт щыщми ез иунэ, ез ятэ-янэхэр, ез ышхэр, ез ышыпхъухэр, ез ишъуз, ез ибынхэр тхьам итэтыгъошхо пае къэзыгъэнагъэу иӏагъэм нахьи бэкӏэ нахьыбэ мы дунаим щызмыгъотыжьыщт цӏыф зи щыӏэп. Адрэ дунаими мыкӏодыжьын щыӏэныгъэ щыриӏэхъущт. Иисус ежьыр зэраукӏыщтри лӏагъэхэм къызэрахэтэджыкӏыжьыщтри ящэнэрэу къызэриӏуагъэр. Иисус игъо гурыкӏорэ нэбгырэ пшӏыкӏутӏур зы лъэныкъокӏэ ӏуищыхи ариӏуагъ. Мары тэ джы Иерусалим тыдэкӏуае. Цӏыф лъэпкъым ыкъо яхьылӏагъэу пегъэмбарэхэм атхэгъэпстэури къехъулӏэхэзэ къащыпхъэжьыщтых. ашхичер ежир хмылъапхъэмэ акӏахьащт. Ахэри къычӏэнэкӏэщтых, къехъоныщтых ыкӏи къытеужынтхэщтых. Етӏанэ къамылкӏэ къеощтых ыкӏи аукӏыщт. Ящэнэрэ мафэми ежир лӏагъэхэм къахэтэджыкӏыжьыщт. Ау игъогурыкӏохэрэм агущэӏухэу ариӏуагъэхэм ащыщэу зи къагурыӏуагъэп. Агущэӏухэм къарыкӏырэр ахэмкӏэ сшэфэу щытыгъэх. Иисус ахэмэ къаригъэкӏыгъэри къагурыӏуагъэп. Иисус зы лъэӏокӏо нэшъу горэ зэригъэхъужьыгъэр. Иисус Ерихон къалэм кӏозэ игъунэгъу зэхъум нэшъу горэ лъэӏуакӏоу гъогунапцэм ӏусыгъ. Цӏыф купышхо блэкӏэ зызэхехым ар къэупчӏагъ. Сыдамыр? Назарет щыщ Иисус мыщ дэжьым блэкӏэ къыраӏуагъ цӏыфхэм. Ар къызаӏом нэшъур мэкъэшхокӏэ къэджагъ. Даутэ къо Иисус гукӏэу къысфэшӏ. Апэ цӏыфхэм амыдэу щыгъэ таӏуи къыраӏуагъ. Ауар джыри нахь мэкъэшхокӏэ къэджагъ. Даутэ къо гукӏэу къысфэшӏ. Иисус къызэтеуцуи ежьым дэжь алъэр къаригъэщагъ. Нэшъур игъунэгъу къыздэкӏом еупчӏыгъ. Сыда къыпфэсшӏэнэу узыфаер? Тхьаматэ сынэхэр къэгъэплъэжьых, къыӏожьыгъ нэшъум. Унэхэр къэплъэрыщтых, къыриӏуагъ Иисус. Уишӏошъхъуныгъэ уигъэхъужьыгъ. Ар дэдэм нэшъум ынэхэр къэплъэжьыгъэх. Тхьами щытх фишӏызэ Иисус ыуж ихьагъ. Цӏыф пстэуми ар залъэгъум ахэми тхьам щытх фашӏыгъ.